Autopromocja. Azja, Afryka, Ameryka Południowa. Gwiazdy, których słuchają miliony i artyści alternatywni. Nowa audycja w Trójce. Trzy kontynenty. We wtorki, co dwa tygodnie, tuż po 22. Zaczynamy 6 stycznia. Artur Orzech, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20:45. Nie se słucze płabomęt. Słucham? Trzepła moment. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Nie scy słucze płabomęt. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na 2 miesiące trafi do aresztu Gruzin podejrzany o zabójstwo w noc sylwestrową w Bukowinie Tatrzańskiej. Policja apeluje, zwracajmy tej nocy uwagę na bezdomnych, bo w wielu regionach kraju będzie kilkunastostopniowy mróz. Ukraiński prezydent złożył rodakom świąteczne życzenia. Ukraińcy dziś mają Wigilię Bożego Narodzenia. Na 2 miesiące za kraty trafi podejrzany o zabójstwo Gruzin. Sąd rejonowy w Zakopanem zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu dla 26-letniego obcokrajowca. W trakcie zabawy sylwestrowej w Bukowinie Tatrzańskiej zranił nożem dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich zmarł. Prokuratorzy chcieli, aby Gruzin trafił do aresztu na 3 miesiące. Sąd zdecydował jednak, że obcokrajowiec spędzi za kratami mniej. Wczoraj przez kilka godzin śledczy przesłuchiwali Gruzina w obecności biegłego tłumacza. Podejrzany usłyszał dwa zarzuty, mówi Zbigniew Lis, prokurator rejonowy w Zakopanem. Pierwszy to dokonanie zabójstwa, drugi usiłowanie zabójstwa połączone ze spowodowaniem ciężkich obrażeń ciała. Oba te czyny zagrożone są maksymalnie karą dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczy nie chcą ujawniać, co w czasie przesłuchania zeznał podejrzany. Prawdopodobnie mężczyzna przedstawił swoją wersję wydarzeń, z której może wynikać, że po nóż sięgnął w obronie własnej, bo został zaatakowany przez dwóch Polaków. Według relacji części świadków, dwóch młodych mężczyzn z Podkarpacia miało agresywnie zaczepiać Gruzina. Teraz świadków bójki przed lokalem chce przesłuchać prokuratura. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeden telefon, a może komuś uratować życie. Na wschodzie kraju nocą temperatura ma spaść grubo kilkanaście stopni poniżej zera. Policja apeluje, aby zwracać uwagę na osoby bezdomne, samotne i starsze, które trzeba chronić przed mrozami. W okresie, kiedy nadchodzą bardzo niskie temperatury, przede wszystkim musimy zwracać uwagę na naszych sąsiadów, którzy samotnie często mieszkają, są to osoby starsze, na osoby też bezdomne, które często nie mają się gdzie schronić, chowają się wtedy po różnych ogródkach działkowych, szopach. Jeżeli sami nie możemy im pomóc, to możemy zadzwonić na policję, czy też do Straży Miejskiej, do ośrodków pomocy społecznej. Przypomina Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Funkcjonariusze proszą, aby nie przechodzić obojętnie obok osób leżących na chodnikach czy przystankach i poinformować o tym odpowiednie służby. Potrójne dożywocie. Taki wyrok usłyszał palestyński zabójca 3 izraelskich nastolatków. Porwania, następnie morderstwo młodych osadników na zachodnim brzegu doprowadziło w konsekwencji do wybuchu 50-dniowej wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy latem ubiegłego roku. Należący do Hamasu Palestyńczyk Hussam Kawasme spędzi w izraelskim więzieniu resztę życia. Musi także zapłacić 63 tysiące dolarów odszkodowania rodzinom swoich ofiar. Wojskowy sąd uznał, że wraz z dwoma innymi Palestyńczykami 40-letni mieszkaniec Hebronu z zimną krwią zamordował 3 izraelskich osadników tylko dlatego, że byli Żydami. W czerwcu ubiegłego roku niedaleko Betlejem porwano 3 osadników. Ich ciała znaleziono w pobliżu miejsca uprowadzenia 3 tygodnie później. Akty przemocy, które nastąpiły potem, doprowadziły do wybuchu wojny w Gazie. Izraelski premier tuż po porwaniu toczył oskarżenia pod adresem rządzącego Gazą Hamasu. Islamiści początkowo zaprzeczali, ale potem potwierdzili, że to oni dokonali porwania Izraelczyków. Dwóch innych sprawców, którzy mieli działać razem ze skazanym 40-latkiem, zostało zastrzelonych przez izraelskie wojsko we wrześniu na zachodnim brzegu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ukraiński prezydent Petro Poroszenko przekazał swoim rodakom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Na Ukrainie wierni kościołów wschodnich obchodzą te święta 7 stycznia, a dziś wieczorem zasiedli do Wigilii. Ukraiński prezydent kilkakrotnie odnosił się w swoim krótkim posłaniu skierowanym do rodaków do ewangelicznego przesłania, które niesie Boże Narodzenie. Szczególnie mocno akcentował wiarę w pokój, który może przynieść wypełnianie wskazań zawartych w nauczaniu chrześcijańskim. Odniósł się także do bieżącej sytuacji Ukrainy, a szczególnie do wojny trwającej na wschodzie kraju. W te świąteczne dni modlimy się szczególnie za naszych żołnierzy. Niech Pan chroni ich życie. Poroszenko odniósł się także do związków tradycji ukraińskiej z kulturą europejską. Do chrześcijańskiej i europejskiej cywilizacji nasz kraj należy już ponad 1000 lat, a dzisiaj ten związek rodzi się ponownie. Życzeniom towarzyszyły ukraińskie kolędy, do których śpiewania zachęcał w okresie świątecznym wszystkich Ukraińców Petro Poroszenko. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. Rok 2014 był najcieplejszym w Wielkiej Brytanii, odkąd rozpoczęto prowadzenie statystyk w 1910 roku. Jak poinformowały służby meteorologiczne, średnia temperatura wyniosła 9,9 stopnia Celsjusza, czyli o 0,2 stopnia więcej niż w poprzednim rekordowym roku 2006. Przy czym w żadnym miesiącu nie odnotowano rekordowo wysokich temperatur, natomiast każdy miesiąc był stosunkowo ciepły. Co ciekawe, temperatury w sierpniu były na wyspach nawet poniżej przeciętnej. To był serwis Trójki. Jutro czekają nas opady śniegu. Na początek na zachodzie, potem w głębi kraju. Stopniowo będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Minus 8 pokażą termometry w Suwałkach i Przemyślu, minus 2 w Toruniu, do plus 2 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Potajemnie w cudnej bezżałobie było mu na imię tak samo jak tobie. Zajrzało po drodze w przyszłości w zwierciadło, na pościeli zimnej obok się pokładło. Dla mnie się pokładło, bym jemu całować i znużyć, i zużyć, i nie pożałować. Lgnęło mi do piersi ofiarnie pachnące, domyślnie bezwstydne i posłuszniejące. W ciemnościach, w radości, na granicy łkania, dlało od nadmiaru nie do umierania. Nic w nim nie było prócz czaru i grzechu, prócz bezwiednej woni, wiednego pośpiechu i prócz tego dreszczu, co ginie w krwi szumie, a bez niego ciało ciała nie zrozumie. Tego podobnie, że aha, troszkę to, rot, ale to jednak to jest, no wiadomo, że się. Chciałem podziękować Państwu bardzo serdecznie za płyty, których dostajemy dużo, a jednocześnie poskarżyć i proszę się nie gniewać, ale dostałem płyty od pani Olgi Matu, to znaczy samą okładkę do owej płyty, w związku z tym nie będę mógł wyemitować, gdyż płyta była się zapomniała włożyć do okładki, ale okładka przyjemniacka. To tyle. Płytki oczywiście sobie przejrzymy, jak będzie Dzień Polski, a nadejdzie on niebawem, to coś na pewno z tych płyt się ukaże. Fortepiany. Zapowiadałem, odgrażałem się. No, znana płyta bardzo. Polska się nazywa ta płyta. Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresko. Norgon, utwór taki wybrałem, fortepian będzie. Oczywiście pani nie doszła pisarko, Leszek wielkim artystą jest, ale za zaprezentowanie Leszka podziękowania się należą panu Fiszu, nie mnie, gdyż to pan Fiszu pana Leszka państwu przedstawił. Ja właśnie odnosiłem wrażenie, że z takiego koło jazzowej muzyki Leszka jest sporo w radiu. Staramy się z reguły nie prezentować artystów często obecnych na antenie, bo tego są inne audycje, ale skoro jest tak, jak pani tu pisze, to miło, że to się udaje czasami robić coś, co jest inaczej, niż nam się wydawało. Ach, troszkę się zaplątałem, nie szkodzi. Od pana Krzysztofa Pełecha otrzymałem płytkę, tytuł płyty Noteleon. Płyta dosyć eklektyczna. Od razu powiem, że pan Krzysztof jest gitarzystą klasycznym. Skład imponujący, bo przeróżni muzycy w różnych i to bardzo kameralnych składach, typu duet z panią Natalią Grosia, który za chwilę usłyszymy. Jest też Tomi Emanuel, jest Marek Napiórkowski, są hiszpańscy muzycy, Carlos Pinana, Ulises Rocha, jest też Luke, gdzieś się tam pojawia, także muzyczki tu sporo, bardzo dobrej. Dom bez ciebie, to jest kompozycja Jose Damesa z polskimi słowami Natalii Grosiak i ona śpiewa w duecie właśnie z panem Krzysztofem Pełechem. Dawniej mi się zdawało, że z mroków chaosu biegłem świat nie po... A lekkie fopas, jak mówią w tym, nie wiem gdzie, u nas na kabatach. To jeszcze raz, Dom bez ciebie. Nawet przestał szczekać pies, cicho, zimno, coraz zimniej. Zegar tyka coraz głośniej, odmierzając czas bez ciebie. Zasnął też znudzony kot, chowam się pod ciepły koc, by przeczekać te godziny. Ciebie, ciebie nie zastąpi mi nikt, po tobie miejsce puste, dziurawy szyk. Chciałabym móc bez ciebie tchnąć w to miejsce życie i od nowa zbudzić je, otrzeć, uzejrzeć. Ciebie, ciebie każdy kąt pragnie czuć, twoich dłoni odcisk, ciężar twych stóp, głosu dźwięk, delikatny dotyk obecności, gdybyś tylko znowu mógł tu być.

Bardzo cudnie. Marcin Wasilewski, Trio Spark of Life. Pani Małgosia, piękne pozdrowienia z Sejnenszczyzny. Jakże cudnie. O, i zdjątka do tego na Sejnenszczyzny. Widziałeś kiedyś takie zdjątka z Sejnenszczyzny? Zobacz, lodem z skute Sejno, tak się to jezioro nazywa. A bo właśnie chciałem powiedzieć, że jak przyjechałem do nasz, to się do Warszawy w sensie, to się okazało, że skandal prawdziwy był, który wzburzył umysły wielu ludzi słuchających muzyki, głównie w moim wieku i starszych, że nastąpił jakiś nie do zaakceptowania w Polsce mezalians, czyli duet Kanye Westa z Paulem McCartneyem. Do czego to podobne, żeby taki wybitny pieśniarz z hip-hopowcem, który przecież nic nie umie, bo tylko coś tam wykrzykuje z siebie i w towarzystwie nieskoordynowanego hałasu. Więc lubię słuchać takich komentarzy, żeby wiedzieć, kim się nie stawać w moim wieku, tak chciałem powiedzieć. A przy okazji proponuję państwu, żeby państwo posłuchało, zanim będzie to komentowało, bo tam akurat nie śpiewa taką, rzekłbym, wodewilową, nieco pieśń na wodewilową, może przesadziłem. Nie moja bajka, ale daj Boże zdrowie, żeby u nas śpiewano tak czasem. To tylko na marginesie i teraz zaśpiewa dla nas dawno nieobecny poeta, literat, człowiek, którego już dawno nie widziałem, a tak swego czasu pięknie mnie oprowadził po Krakowie. Mam nadzieję, że się zobaczymy w jakiejś niedalekiej przyszłości. Tytuł utworu: O. No i pan Radek jakże miły list, ale bez zdjęcia tym razem. I że sobie na parkingu stoi, szum i popala kamele na mrozie. No ja też tak kiedyś popalałem. Też czasami mnie ciągnie, żeby sobie tak. Ale mam nadzieję, że już nie wrócę. Chociaż przyjemnie sobie było. Wojtek Mazurewski z nowej płyty Polka. Grochów. Tu też będzie instrument oczywiście pociskany przez Asię Dudę. Wojtek Mazurewski, Quintet. Thank you. skończył się. Wojtek Mazurewski, Quintet Grochów z płyty Polka. No to ja jeszcze raz pana Marcina ze swoim świecącym zespołem, bo o tej płycie się, pamiętam, tak się nią wszyscy zachwycali, tak się dużo nie mówiło. Po czym zniknęła z anteny, zanim się w ogóle na niej pojawiła, jak to często bywa. Dlatego myśmy nie prezentowali, myśląc, że to będzie po prostu codziennie we wszystkich stacjach radiowych. To też nadrabiam. O sałatkach panu państwu opowie pan Marcin. No i tu najprawdopodobniej słusznie pan dyrektor naczelny, który przy owej pieśni spędził przy całej tej pieśni przetańczył całego Sylwestra w 2013 roku. Mówię oczywiście o panu dyrektorze Gilu. Zwrócił mi uwagę, że tytułowego utworu to Brazylianda. Natomiast sam artysta pomylił w związku z tym tytuły, gdyż podpisał ów numerek siódmy tytułem Sałatki, a o sałatkach w tekście rzeczywiście niewiele, więc bardziej wierzę panu dyrektoru niż panu artyście, gdyż artysta roztrzepanym bywa. Podobno. Kończymy. Z audycją. A, to nie zrozumiałem. Na koniec ode mnie Tomasz Stańko z nowojorskim kwartetem z płyty Wisława w utworze Oni. No a za tydzień, tak jak zapowiadałem, przyniosę troszkę rytmów afrykańskich, soulowych, funkujących, hip-hopowych, czyli będzie karnawałowo. I Paul McCartney. No nie słyszałem tego duetu, więc się nie wypowiadam, aczkolwiek takich duetów muzyków, na przykład no między innymi Elvis Costello, na przykład z The Roots, bardzo dobra płyta, bardzo super, fajna. No, przyniosę może za tydzień. Świetna. A ty tam już prezentowałeś te płyty trochę, to świetne. No już nie mówiąc o ma jeszcze Devisie wcześniej z producentami. No więc okazuje się, że jednak kurczę, co ja będę mówił. Dobranoc się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bachnowski. Fragment 15. Stanisław czuje się ciężki. Chwieje się. Nikodem chwyta ojca pod ramię. Tato? Muszę usiąść, odpowiada starszy Gemander. Siada na murku nieopodal. Cały czas patrzy na zdjęcie. Kiedy ostatni raz ją widziałem, zastanawia się Stanisław Gemander. Na dworcu w Krakowie. Odprowadziła go, to pamięta, ale nie czekała, aż pociąg odjedzie. Czy się całowali? Nie pamięta. Chyba tak. Tak, całowali się. Miała na sobie tę bluzkę ze zdjęcia. Stasiek ubrany był w dżinsy, pomarańczowy anorak, górskie buty, wełnianą czapkę, miał brodę i gitarę. Justyna nie czekała. Kiedy Stanisław wsiadł do pociągu do Gliwic, odwróciła się i poszła. A on patrzył przez szybę na jej plecy. Wymknęła mu się. Pozwolił jej się wymknąć. Do zobaczenia, Stasiek, powiedziała. Zanim wsiadł. Bo przecież się zobaczymy, prawda? Justyna, no proszę. Oczywiście, że się zobaczymy, jak możesz pytać. Przecież to tylko tydzień, odpowiedział Stasiek Gemander z całą szczerością świata. Nie wyobrażał sobie wtedy życia bez niej. Pokłócili się, ale to przecież nie znaczy, że się rozstają. Nie zobaczyli się już nigdy. Rozmawiali jeszcze dwa razy przez telefon. Potem ona napisała list, który Stasiek podarł i na który nie odpisał i więcej do niej nie zadzwonił. Miała telefon w domu. Profesorska córka. Stasiek chodził telefonować do automatu i więcej nie poszedł. Trochę pił, ale nie za dużo, bo u matki nie było jak. Matka krzywo patrzyła. Pół roku później na weselu kuzyna w Żernicy poznał koleżankę panny młodej, Natalię Magnor, córkę Ernsta Magnora. Nie zobaczyli się już nigdy. Stanisław Gemander i Justyna Zielińska. Tato, kto to jest? Nikt, odpowiada starszy Gemander. Nikodem kiwa głową, jakby rozumiał. I rzeczywiście rozumie. Nie wszystko, ale jednak nie mało. Gilner, Grojs i Bilke wbiegają na plac nieborowickiego domu Józefa Magnora. Gilner ma w ręce rewolwer, Grojs obrżnięty karabin, Bilke ma pałkę. Waleska widzi ich przez kuchenne okno. Józef! Józef! Pójdź sam, drap! Krzyczy tym niepowtarzalnym głosem, który sprawia, że Józef rozumie wszystko od razu. August Lomania wygląda przez okno i blednie. Opie, nie dusz mnie, pa? Pyta szeptem, ale Józef nie słyszy. Jest wściekły, bo cały dzień czekał na kolację, wiedząc, że będą karmi nadle, które teraz jest chlebem i nie znosi, kiedy mu przerywać posiłek. Wściekły wstaje od stołu, sięga za piec, odwija parabellum ze szmat, odciąga do góry kolanko zamka, na bój wskakuje do komory. Józef idzie do drzwi, otwiera na oścież. Gilner odchrząkuje, mocniej ściska rewolwer i chce zacząć pełną gruźb przemowę, ale nie może, gdyż Józef unosi broń i bez ostrzeżenia zaczyna strzelać. Trzask. Gilner był w okopach, więc gnie się odruchowo i szuka osłony. Chce strzelić na oślep z rewolweru. Kurek opada, ale broń nie strzela. Pistolet Józefa strzelać nie przestaje. Trzask, trzask. Grojs ucieka. Biegnie przed siebie jak najszybciej do domu. Spodnie ma mokre. Kula gwizdnęła mu koło ucha i uderzyła z trzaskiem w ceglany mur Hinterhausu. Bilke biegnie za Grojsem. Trzask. Gilner kryje się za studnią. Rewolwer nie wypalił. Dlaczego rewolwer nie wypalił? Łuski dzwonią na ceglanych schodach. Po czterech strzałach Józef wstrzymuje ogień, ale nie opuszcza broni. Raus! Krzyczy. Józef nie wie, kto przyszedł z bronią na jego plac. Mogą to być jacyś Niemcy w poszukiwaniu Lomani. Zelbszuce mogą też szukać jego, Józefa. Mogą to być Polacy, mający zastrzeżenia do Józefa. Może jakiś dowódca uznał go za dezertera? Może chcą go na siłę ściągnąć z powrotem do oddziału? Może zabrać broń? Albo ktoś uznał go za...